Evet, değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bu defa Fatır suresine başlamış olacağız. Fatır suresi iniş sırasında 43. sırada. Mekki bir sure, Mekke'de indi. Ama bazı kaynaklarda 29. ve 32. ayetlerin Medine döneminde indiği de söylenmekte. Yeri geldiği zaman o ayetleri de konusu içerisinde orada inceleriz inşallah. İşte bildiğiniz gibi tekrar işte bu notu görünce aklıma geldi. Mübarek Kur'an'ımıza ihanet edildi. Allah ben bunu tertilledim diyordu. Düzgün olarak yolladım diyordu. Peygamber'e de sen de tertille, düzgün olarak oku anlat diyordu. Ama maalesef Peygamber'den sonra Halife Osman döneminde Kur'an'ın tertiline riayet edilmedi. Tertil başka bir anlama çekildi. Ve böylece de Mekki surenin içerisine Medine dönemi ayetleri, Medine dönemi ayetlerinin içerisine de Mekke dönemi ayetlerini karıştırdılar. Çoğu yerde de Kur'an'ın anlaşılmasını engellediler. Yani affedilecek bir şey değil. Yani bunları tutup da böyle yapanlara da tutup da biz saygıyla, sevgiyle ifade kullanmayız. Onu da belirteyim. Fatır suresi dedik. Adını birinci ayette geçen Fatır suresinden alır. Ki bunu da bu ismi de tekrar edeyim. Kullar vermiştir. Ve yine bu ayette yani şey olarak ayetteki geçen bir de melaike sözcüğü vardır. O melaike sözcüğünden dolayı da bu surenin adının melaike yani melekler suresi diye de anıldığı söz konusudur. Yine buna baktığımız zaman yine burada vahiy, kitap, elçi, elçi ilişkisi, kafirlerin tepkisine var. Yine onlar işlenecek burada da. Mekki surelerde aşağı yukarı aynı şeyler. Tevhid inancı, ahiret inancı, vahiy yani kitap ve elçi konuları işlenmekte. Yine bu surede onlardan bir tanesi. Şimdi sure birinci ayeti size takdim edeyim. Bu surede de böyle ince noktalar var. Üzerine duracağımız önemli kelimeler var. Tüm övgüler gökleri ve yeri yoktan yaratan. Haberci ayetleri ikişer, üçer, dörder anlamlı. Doğal güçleri ikişer, üçer, dörder şiddet biriminde elçiler yapan Allah'a özgüdür. Başkası övülemez. O, oluşturmada dilediği şeyleri artırır. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir. Birinci ayet. Şimdi bu ayette hani Fatiha diye adlandırılan ayetler vardı ya, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye. Aynı oradaki gibi bu da elhamdü sözcüğüyle başlamakta. Elhamdülillahi fatır semavat vel ardı diye devam etmekte. Burada hamid sözcüğünü önce bir hatırlatalım. Fatiha'da zikrettik ya, tabii seneler oldu. Şimdi hamid lügatlarda Arap dilinde şimdi kötülemenin karşılığı olarak geçer. Bir nimetin ve güzelliğin kaynağı ve sahibi olan gücü, övgü ve yüceltme sözleriyle anmaktır. Yani bir adamı kuru kuruya ağasın, paşasın tarzıyla yani methetme, övme değil bu. Hamdin övme ile yani Türkçedeki bildiğimiz övme var ya, onunla methetme ile hamdin bir farkı var. Medihle hamdin bir farkı var. Şimdi medih dediğimiz zaman kişiyi översin. Ama hamd değilse kişiyi değil de kişinin arkasındaki yaptığı şeyler var ya, nitelikleri, onları zikirle översin. Ve böylece yağcılığın ötesinde bir şeye geçer. Şimdi şöyle anlatayım size. Mesela Fatiha'yı Eskişehir'den hatırladığımız zaman, Fatiha diye bilinen ayetlerdeki Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimiz zaman Allah'ı övme, Elhamdülillah denmiyordu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye Allah'ın Rableri, alemlerin Rabbi oluşuyla övüyorduk. Yani bu çok önemli bir şeydir. Böyle kişiyi, öveceğin kişiyi nitelikleriyle, gücüyle, kuvvetiyle dile getirerek. Mesela burada da şimdi şöyle diyelim. Elhamdülillahi fatır semavatü vel ard. Yeri göğü yoktan yaratan Allah'a hamdolsun. Hamid ona aittir, ona mahsustur diye bu defa yeryüzünün ve semaların yaratıcısı Allah diye övgü geldi. Övgü bu niteliklere bağlandı. Yine ileride gelecek mesela şimdi En'am 1'de şimdi Elhamdülillahillezi halegas semavatü vel arz diye burada fatır, orada halega sözcüğüyle gelecek. Yine mesela şeyde Araf'ta da gördük orada bir başka şeyde. Elhamdülillahillezi hedana lihaza ve ma künna linehtediye levla en hedanallah diyordu. Araf 43'te şöyle Hamid, bakın şimdi bize bu yolu gösteren Allah'a yol göstericiliğiyle, eğer biz Allah bize bu yolları, hakikati, sırat-ı müstakim yolunu göstermeseydi biz doğru yolu bulamazdık övgüsüyle birlikte geldi. Demek ki bu övgü sıra bir övgü değil, öyle mi? Bak şöyle tekrar edelim. Bir nimetin ve güzelliğin kaynağı ve sahibi olan gücü övgü ve yüceltme sözü. Sadece arkasındaki güzelliği, yüceliği zikretmezsen hamd olmuyor. O övgü oluyor. Medih diyoruz. Arapçası medih de. Biz şimdi Türkçeyi, Türkçe burada dar kaldı. Hem methetme sözünü övgü diyoruz. Hamd sözcüğünü de övgü diyoruz. Halbuki işte böyle bir farklılığı, yani nitel olarak bir farklılığı söz konusu. Yine bunu başka Yunus suresinin 10'da, Taha 130'da, Kasas 70'te, Zümer 74'te de görüyoruz. Şimdi burada Cenab-ı Hak çok enteresan yaratma sözcüğünü halaga sözcüğüyle, mesela şimdi ileride En'am suresinde Elhamdülillahillezi halaga semavatü vel ardı halaga fiiliyle gelecek. Burada ise fıtrat sözcüğüyle ifade etti. Fıtrat, fatara sözcüğüyle fiil halinde. Şimdi bu sözcüğün orijinal anlamı yarmak demek. Sözcük ilk olarak parmak uçlarıyla devenin memelerinden süs sağmak eylemi için kullanılmış. Bedevi de ilk bu oradan şey yapılmış. Yani eli uzatacak, memesi devenin, koyunun, inen şey yapacak ve oradan memenin ucunu açacak ve açtıktan sonra da sütü getirecek. Bu sözcükle, yani esas anlamı buradan gelmiş. Şimdi bunu şöyle ifade edecek olursak, yani bunun sosyolojiye geliş tarzını da şöyle burada bir şey yapayım. Bir şeye müdahale etmek suretiyle bir oluşum sağlamak anlamı özetliyoruz. Şimdi o bedevi bu sözcüğü o anlamda kullanmış ama bu bedevi değildi. Sosyal hayata, sosyolojiye geldiği zaman bir şeye müdahale etmek suretiyle bir oluşum sağlamak anlamında yerleşmiş. Evet, şimdi öyleyse bu fatır sözcüğü, bak, ilk kez yapma, yoktan yaratma, mevcut düzeni bozma, bir de bu fıtrat sözcüğünü onu da anlatayım. Fatara sözcüğünün, biz buna ezdat diyoruz. Bir yapma var, bir de yıkma var, öyle diyeyim yani. Bu sözcüğün her iki tarafında da kullanılabilmekte. Şimdi bu sözcüğe dikkat ettiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın bu anlamda kullandığını her iki anlamında dikkate alacağız. Birisinde bak, şimdi elhamdülillahillezi fatır semavat vel arz dediğimiz zaman, yıkma sıfatı, yapma sıfatıyla ilk icat, örneksiz yapma anlamından aldığımız zaman, hamd gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a mahsustur diyoruz. Şimdi diğer anlamda alacak olursak, hamd gökleri ve yeri parçalayacak olan, yok edecek, kıyameti koparacak Allah'a aittir anlamını alıyoruz. Ki bu sözcüğün de, yani fatır sözcüğün hem düzeni bozma hem de düzeni kurma, ilk defa yaratma anlamlarına baktığımız zaman, şimdi şöyle, yine biliyorsunuz, Kur'an üzerine aşina olduğunuzdan söylüyorum. İnfitar suresinin 1. ayetinde gök çatladığı zaman, ize semaun fetarat, orada da fıtrat sözcüğü vardır. Yine Müzzemmil suresinde gök bile o günün şiddetiyle parçalanır, onun yerine getirmek için verdiği söz gerçekleşmiştir. Kıyamet içinde aynı sözcük kullanılmakta orada. Münfetaratun diye fatara sözcüğünün türevlerinden bir sözcük vardır. Şimdi geldik bir başka şeye. Yine ayetin devamında cailil melaiketi rusulen ülü ecnihatin mesna ve sülasa ve rüva ve melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı kılan. Şimdi burada da bak, şeye bak. Melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı kılan Allah'a mahsustur. Hamd diye Allah'la ilgili bir sıfat daha geldi. Şimdi yine burada işte Kur'an terminolojisinde ve Arap dil bilgisi kurallarına göre bu bölümü de iyi anlamak zorunluluğu var. Şimdi burada birincisi melek sözcüğü. Melek sözcüğüyle ilgili siz bu konulara hani aşinasınız. Daha önce uzun uzun anlattık. Başka geçtiği yerlerde. Bu sözcük ülük sözcüğünden ve melk, milk, mülk sözcüğünden gelmiş olabilir. Şimdi eğer ki ülük sözcüğünden gelmişse burada melek sözcüğü ismi zaman, ismi mekan ve mastardır. Dolayısıyla sözcüğün mim başındaki harf sonradan gelmedir. Mastariyeti ifade eder. Milk'ten gelmişse de onu da söyleyeyim. Sözcüğün mim harfi melek derken ki var ya kendi orijinal şeyindendir. Şimdi eski tefsirciler bilerek bilmeyerek daima bu şeyi melek sözcüğünü mülkten, hani melaike güç şeyinden aldığını söylediler. Ve böylece de işte üç kanatlı, beş kanatlı, on kanatlı, yeri geldi 600 kanatlı, yeri geldi sayısız kanatlı melekler. Azrail'ler, Cebrail'ler, İsrafil'ler falan filan gibicesine de bunu şey yaptı. Şimdi burada Allah sadece melekleri öyle yaptığını bahsetmiyor. Mesela melekleri bakın üçer kanatlı, dörder kanatlı, ikişer kanatlı elçi yaptığını, elçiler yaptığından bahsediyor. Konunun orijinal, yani durulması gereken nokta elçiler olması. Burada elçilik meselesi var. Oradan şey yapalım. Şimdi yine Kur'an'a baktığımız zaman, orada onu şey yapayım. Şimdi Kur'an'da Allah 75, Hac 75'te Allah Allahu yestafi minel melaiketi rusulen ve minel nasir. Allah meleklerden ve insanlardan elçiler seçerdir. Şimdi bu burada kaldı bakın şimdi. Allah sadece elçiyi meleklerden, insanlardan seçmiyor, meleklerden de elçi yaptığını bahsediyor. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, incelediğimiz zaman biliyorsunuz Nuh peygamberden itibaren Resulullah'a kadar birçok elçinin adını görmekteyiz. Değil mi? Ama yeryüzüne hiçbir zaman işi halk inancındaki şöyle folklorik anlamdaki meleklerden bir elçi geldi düşünülmez. Ve Kur'an'la bundan önceki Furkan ayet suresinde de dedi ki oraya hani gökten melekten elçi gelseydi diye şey yapar. Allah da ne der? Yeryüzünde dolaşan melek olsaydı ona elçiyi melekten yollardık der. Ama şimdi bu ayette ise Hac suresindeki 75. ayette Allah'ın meleklerden de elçi yaptığını şey yapar. Öyleyse burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Bu nokta ne? Buradaki melek sözcüğünün mülk sözcüğünden mi, güç sözcüğünden mi, haberci sözcüğünden mi geldiğinin tespiti gerekiyor. Şimdi biz buna şöyle anlatayım, burada bir şey daha. Hani her dilde vardır da normal olarak, biz Arapça üzerinden, Kur'an'ı doğru anlama üzerinden bir noktaya değineceğiz. Bu nokta nedir? Allah'ın da Ali İmran suresinde bahsettiği gibi Kur'an'ın içerisinde bir müteşabih ayetler var. Müteşabih ayetler var. Aynı zamanda bu müteşabih ayetler Zümer suresinde de konu edilir. İki yerde bizzat şey yapılır. Ve müteşabih ayetlerin bir de tevili var. Bakara suresinde 67-73'te onun Musa ile halkının işte biz hani sığır inek meselelerinde olduğu gibi orada da müteşabihin tevilinin de örneği var. Allah Ali İmran suresinde müteşabih ayetleri ancak ilimde rasih olanlar, konunun uzmanlarının bileceğini ifade eder. Konunun uzmanları bilecek diyorum. Şimdi önce müteşabihi ben kısaca bir hatırlatayım. Şimdi bütün dillerde müteşabihin esas anlamı benzeşen demek. Benzeşen. İki tane şeyin anlamın yani iki şeyin bir benzeşmesi, üç şeyin benzeşmesi, dört şeyin benzeşmesi gibi benzeşen demek. Benzeşen dediği zaman burada benzeşen ayetlerden bahsediyor. Benzeşen anlamlı ayetleri de ancak işin ehli, bilgin adamların tevil edeceğini, yani iki, üç anlam var ama onun birincisi şudur, ben bunu tercih ediyorum deyip doğru anlayacağı şekli. Bunun anlamı budur. Ötekiler beni ilgilendirmez diye de ancak bilgi sahiplerin diyebileceğini ifade ediyor. Bu Allah'ın anlattıkları. Şimdi bu benzeşenlik anlamlar nereden kaynaklanıyor? Biliyorsunuz her dilde sesteş sözcükler vardır, eş anlamlı sözcükler vardır. Şimdi mesela bir göz sözcüğünü ele alacak olursak, göz sadece insanın gözü anlamında değil değil mi? Pınar anlamında da kullanılır, yara anlamında da kullanılır. Ağaç dalının böyle şeyin hani böyle şey fışkırması bahar geldiği zamanki anlamına gelir, soy anlamına gelir vesaire falan derken dediğim gibi çok anlamı var. Şimdi bir yerde göz bahsediliyor. Bu ayın sözcüğü geçti. Arapçada da Türkçede de diyeyim. Bunu ancak kim bilir? Yani böyle mesela yaralarım göz göz oldu dediğin zaman bunda herhalde yaraların içine gözlerin açıldığı değil veyahut da pınar fışkırdığı değil, dal şey değil. Değil mi? Bunun hayatla ilgili yara, çıban vesaire falan gibi böyle şeyler bilen adam bunun hangi anlama geldiğini onlar bilir. Şimdi Arapçada bir de şeyler vardır. Onu da şey yapayım. İllet harfli sözcükler vardır. Hani vevlu, yağlı, elifli şeyler vardır. Bunlar çekiminde tekilden çoğula geçerken dönüşüme uğrarlar. Bu dönüşümde bakarsın ki tekilleri farklı olmasına rağmen çoğulları aynı kalıpla gelir. Bunun mesela ismi alet mi, ismi zaman mı, ismi mekan mı olduğunu sen onun bilemezsin. Mesela Kur'an'da çok şey vardır. Miat sözcüğü vardır. Şimdi miat hem vaat edilen yer veyahut da buluşma yeri. Hem zaman olarak hem de mekanı olarak şey yapalım. Meariç sözcüğü vardır. Şimdi bu meariç çoğuldur. Hem miracın hem mearacın çoğulu olur. Hem mesela asansörler yükseliş hem de yükseliş zamanları, mekanları gibi anlamlar olur. Ama çoğul olarak bunu yaptığın zaman hangisini yapacaksın acaba? İşte bu şeyde İlim gerekir, bunları bilmek gerekir falan gibi şeyler. Şimdi burada da konuyu açarken, böyle şey yaparken, burada melek sözcüğün de, bakın şimdi melek kalıbına baktığımız zaman bir melek, meleke'den getirdik. Melek diye bir sözcük olabiliyor. Ama eleke'den getirdiğimiz zaman da ülük'ten getirdiğimiz zaman da ona ismi mekan kalıbına getirdiğimiz zaman karşımıza da bir de orada çıkıyor melek. Bu defa bu ayetteki meleğin hangisi olduğunu bulmamız gerekiyor. Şimdi bu noktaya geliyor. Şimdi Allah diyor ki burada melekleri, yani melekleri böyle şey yapan ikişer, üçer, dörder kanatlı yapan Allah övülecek yani. İkişer kanatlı, üçer kanatlı. Şimdi biz bunun hangisini tercih edelim noktasına dediğimiz zaman, şimdi acizane biz bunu her ikisini de birden aldık. Her ikisini de birden alıyoruz. Çünkü gayet Kur'an-ı Kerim buna müsait. Niye? Birincisi elekeden aldık. Allah meleklerden elçi seçiyor. Öyle mi? Meleklerden elçi seçtiği zaman haberci ayetlerden elçi seçiyor. Ve bunu da şöyle anlatayım. Talak suresinin 10-11. Ayetinde bakın çok enteresandır. Burada yani bu şey herkesin dikkatini çekmez. Bütün biz insanlığa bunu bildiriyoruz. Şöyle ifade edeceğim. Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey kavrama yetenekleri olan iman etmiş kimseler, Allah'ın koruması altına girin. Şimdi bundan sonrasına iyi dikkat edelim. Kesinlikle Allah iman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış kimseleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size bir öğüt, size Allah'ın açık açık ayetlerini, alametlerini, göstergelerini okuyan bir elçi indirdi. Evet. Ve her kim Allah'a inanır ve salih işlerse Allah onu altlarından ırmaklar akan, içinde sonsuza dek kalacakları cennetlere girdirir. Allah onun için rızkı güzelleştirmiştir. Evet. Bu ayette Hac 75'i beraber aldığımız zaman Allah Kur'an ayetlerini, vahiylerini de elçin diye nitelemiştir. Şimdi biliyorsunuz elçi gönderilir. Resul, ersele fiiliyle veyahut da bir başka şey daha var Arapçada. Be'ase sözcüğüyle de bu diriltme gibi sözcüklerle de toplumun diriltilmesi anlamında, ondan sonra biz elçileri gönderdik anlamında be'ase sözcüğüyle de kullanılır. Bu normaldir. Ama insan elçi için. İnsan elçi indirilmez. İnsan elçi de indirme kullanılmaz. İndirme Kur'an ayetlerinde vahide kullanılır. İşte Talak 10-11'deki konu edilen, indirilen elçi vahidir. Öyleyse biz buradaki melekleri, şimdi buradaki hani ikişer, üçer, dörder kanatlı olan melaikeyi inen Kur'an ayetleri olarak alırsak bizim karşımıza hangi anlam çıkacak? Öyle diyeyim. İşte Kur'an ayetlerinin müteşabih anlamlarının insanlar üzerinde yarattığı etkiler. Hani müteşabih ayetler biliyorsunuz, hani ikişer anlam, üçer anlam, dörder anlam bulabiliyoruz ya. İşte o özelliği niteleyen elçiler demek buradaki Kur'an ayetlerin. Peki şimdi Kur'an'a baktığımız zaman bir de hani mülk sözcüğünden, güç sözcüğünden gelen melek vardı. O sözcüğe baktığımız zaman da bu defa şu karşımıza çıkıyor. Tamamen güçten kinaye kullanılır bu. Bu da mesela şöyle diyeyim, iki kanatlı, üç kanatlı, dört kanatlı dediğimiz zaman eski inanışta mesela onu şöyle söyleyeyim. Mesela hani deprem oluyor, rüzgar esiyor, fırtına esiyor ya. Şimdi bu fırtınanın esimini şiddetine göre eskiler şeye bağlamışlar. İşte melekler işte iki kanadıyla çırparsa biraz, üç kanatlarsa çıkarsa biraz şiddetli, dört olduğunda fırtına, kasırga falan filan gibi anlamlara çekerlermiş. Buradaki çok kanatlılık bu inanışa göre mülk sözcüğünden ve halk inanışıyla yani töresel anlama bunu getirdiğimiz zaman bu hani modern teknolojideki motor gücü, eşbi, beygir gücü dediğimiz şey var ya, aynen onun gibi bir anlatım tarzıdır. Ve böylece Allah güçlerini, Mesela rüzgar, bakın şunu söyleyeyim, rüzgarın da elçi olarak gönderildiği rahmetin önünde ayetler var biliyorsunuz. Deprem, sel felaketleri, onun da şiddetine göre Allah onları da o güçleri de dediğim gibi değişik güçlerde, aynı bugün modern çağdaki motor gücündeki eşbi gibi aynı şekilde şey yapılması, güçlü olduğunu, bazen rüzgarı çok hızlı estirdiğini, çok yaptığını, depremin çok şiddetine göre hani böyle onların bildirdiğini, bunlar da öyle meydan harplerinde de kullanıyorlardı, sağ kanat, sol kanat. Ha, tamam işte aynı, tabii işte o, bir de o kanat, evet. Savaş güçlerinin kanat evet. Kanat şey olması falan da doğru, Allah razı olsun bu konuyla da öyle şey yapıyoruz. Şimdi öyleyse bu iki anlamdan böyle şey yaptığımız zaman ayetleri şöyle, o bölümü şöyle takdim edeyim ben size. Hamd, gökleri ve yeri yoktan yaratan, gönderdiği ayetleri ikişer, üçer, dörder anlamlı elçiler kılan Allah'a özgüdür. O yaratmada dilediği şeyleri artırır. Şüphesiz ki Allah her şeye güç yetirendir. Diğer anlama göre hamd, gökleri ve yeri yarıp parçalayacak olan, rüzgarları değişip şiddetlere elçiler kılan Allah'a özgüdür. O yaratmada dilediği şeyleri artırır. Şüphesiz ki Allah her şeye güç yetendir. Yani burada yine o yaratmada dilediği şeyleri artırır dediği zaman sadece bunların dörtle de sınırlı olmadığını, Allah dilerse bunları da daha ileri sınırlara çekebileceğini, çekeceğini de burada bildirmiş olur. Evet. Şimdi burada şimdi ayetin sonunda da yani burada her iki anlamı tercih etmemin sebebi rahmet ve hakim ifadeleri geçiyor ayetin sonunda ki ne diyor? İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir diyor. Arkasındaki ayette de ikinci ayette de şimdi göreceğiz. Neden bu anlamları buraya getirdiğimizi orada iyi şekilde göreceğiz. Şimdi ikinci ayete geçiyoruz şimdi. Allah insanlara rahmetten neyi açarsa artık onu tutacak biri olmaz. Her neyi de tutarsa onu da ondan sonra salacak biri olamaz. Ve Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, yenilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı en iyi engelleyen, en sağlam yapandır. Evet, bu ayetlerde de şunu şey yaptığımız zaman şimdi hani Mekke müşrikleri peygamber için ne diyorlardı? Allah göndere bunu mu peygamber gönderdi diyorlardı ya. İşte bu onların tamamen onlara cevap olan bir ayet-i kerimedir. Şimdi Allah göndere bunu mu elçi gönderdi diye itiraza bulunmuşlardı ya onlara. Şimdi Allah ne diyor bak şimdi. Saf suresinde de bu daha şey yapayım. Yoksa en güçlü ve çok bağışlayıcı Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Ya da bütün o göklerin, yerin ve aralarında bulunanların mülkü onların mıdır? Öyleyse sebeplerin içinde yükselsinler şeklinde bir cevap verilmişti. Burada Allah elçi yollarken veyahut da bir yeri yaratacaksa veyahut da yıkacaksa bak şimdi her iki anlamı da buradan fatırdan getiriyoruz ya. İnsanlara rahmetten neyi açarsa artık onu tutacak biri olmaz. Allah peygamber yolladıysa rahmet yollama birincisi ayette peygamber yollama, vahiy indirme. Ona kimse engel olamaz. Allah onu şey yapar. Yine rahmeti de yani ileride başka yine rüzgarla, fırtınayla hani rahmet yağmur yağdırma olayı var ya. Allah yağmur yağdırmayı dilediyse ona da kimse engel olamaz. Veyahut da bunun tersi. Her neyi tutarsa onu da ondan sonra salacak biri olmaz. Allah peygamber yollamayacaksa Allah'a kimse zorla ki peygamber yollattıramaz. Allah bir yere yağmur yağdırmayacaksa onu da kimse zorla ki Allah'a yağmur yağdırttıramaz. O her şeyin gücüdür. Şimdi bu anlamları da bu rahmet sözcüklerinden dolayı her ikisini de çektiğimiz zaman, her birini bir araya getirdiği zaman işte yukarıdaki melek sözcüğüne her iki anlamında verilmesinin zaruretini orada görüyoruz. Şimdi bu ifadeleri, bak şöyle bir şey var. Devam edelim Enam 124'te. Ve onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın elçilerine verilen gibi bize de verilmedikçe asla inanmayacağız dediler. Allah elçilik görevini nereye vereceğini daha iyi bilir. Suç işleyenlere çevirdikleri hilelerinden dolayı Allah katında bir aşağılık ve çetin bir azap dokunacaktır. Yani o bu iş onların demesiyle olmuyor. Şimdi yine Zümer 38'de de aynı şeyler var. Bak, ve sen gerçekten onlara o gökleri ve yeri kim oluşturdu diye sormuş olsan kesinlikle Allah diyeceklerdir. De ki, öyleyse Allah'ın aslarından çağırdıklarınızı hiç düşündünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar vermek istediyse, onlar onun zararını giderebilen kimseler midirler? Yahut bana bir rahmet dilediyse, onlar onun rahmetini engelleyebilen kimseler midirler? Evet, kimse ona engel olamaz. Aynı, şimdi Zuhruf 31-32'de de yine onlar, bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilmeli değil miydi? Şimdi Allah'ın iradesine müdahaleye çalışıyorlar. Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Şu basit dünya hayatında onlara geçimliklerini aralarına biz paylaştırdık. Biz birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir kısmını üzerine derecelerde yükselttik. Ve Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Evet. Şimdi burada da gördüğümüz gibi rahmeti aşma, rahmeti tutma. İki anlamda şey yapıyoruz. Birisi elçi gönderme, göndermeme. Bunlar tamamen Allah'ın tasarrufunda. Gönderirse engel olunmaz, göndermezse zoraki yaptırtılmaz. İkinci şey de Allah insanlara maddi alemde de rahmet yolluyorsa, bereket, rızık kaynağı olarak rahmet yağmuru yolluyorsa ona da kimse engel olamaz. Yollamıyorsa kimse de onu şey yaptırmaz. Yunus bunu da 107. ayette şöyle görüyoruz. Ve eğer Allah sana bir zarar dokunduracak olursa onu ondan başka giderecek biri yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse o zaman da onun verdiklerini geri çevirecek biri yoktur. O armağanlarını kulların dilediğine isabet ettirir ve Allah çok yarlayıcı, çok merhametlidir. Evet, bunun sonunu da Allah azizdir, hakimdir diye bağlıyor. Allah mutlak galiptir. Allah'ı yenebilecek, Allah'a engel olabilecek, Allah'a etki yapabilecek herhangi bir güç de söz konusu değildir. Bu Necmi burada böylece bitirmiş oluyoruz. İnşallah bundan sonra 3. ayetle devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.